Zapytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kandydaci na prezydenta walczą o głosy. W objazd po Polsce wyrusza Duda Bus. Kandydat lewicy ma serię spotkań w Brukseli. Były agent Tomek z nowymi zarzutami. Ma ich już w sumie kilkanaście. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu. Dwoje starszych Japończyków zmarło z powodu koronawirusa. To pasażerowie statku Diamond Princess. Kutno, Łowicz i Turek to pierwsze przystanki na trasie Dudabusa. Walczący o drugą prezydencką kadencję Andrzej Duda rozpoczyna przedwyborczy objazd po Polsce na pokładzie specjalnego autobusu. Wyjedzie z Warszawy około południa. O szczegółach Karol Darmoros. Według sztabowców ma to być początek intensywnego programu spotkań prezydenta już w ramach kampanii wyborczej. Stąd Dudabus i nawiązanie do podróży z 2015 roku oraz licznych w ostatnich latach wizyt krajowych. Będzie objazd po kraju. Pan prezydent postawił taki wymóg, żeby było jak najwięcej wyjazdów. Lubi to, lubi kontakt z ludźmi i to widzieliśmy zarówno 5 lat temu, jak i przede wszystkim w trakcie całej kadencji. Wyjaśniał europoseł PiS Adam Bielan. Od wczoraj rzecznik sztabu Andrzeja Dudy. Prezydent prosił sympatyków o głosy i zaangażowanie. Zaapelował też o szacunek do kontrkandydatów i ich wyborców, potępiając ostatnie obraźliwe zachowania i gesty, do jakich dochodziło w Pucku i w Sejmie. Nie ma miejsca na brak kultury w polskiej polityce. To jest sprawa fundamentalna. Oprócz podróży po Polsce, kolejnym elementem kampanii prezydenta mają być konwencje programowe. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kandydat lewicy na prezydenta w Brukseli ma serię spotkań. Kampania Roberta Biedronia jest wyjątkowo aktywna, podkreślał w Polskim Radiu 24 poseł SLD Tomasz Trela. Dzisiaj Robert Biedroń jest w Brukseli, ma szereg spotkań z premierami Unii Europejskiej a propos budżetu i z komisarzami. Jutro Robert Biedroń jest cały dzień w województwie wielkopolskim. W środę Robert Biedroń jest w województwie wielkopolskim, a w niedzielę jest w województwie podlaskim. Każdego dnia jest kilka spotkań, otwarte spotkania z mieszkańcami, z sympatykami, zwolennikami, kto ma ochotę, ten przyjdzie. Briefingi, konferencje prasowe i każdego tygodnia niemalże są nowe pomysły na prezydenturę Roberta Biedronia. O fotel prezydenta walczył też kandydat KKO Małgorzata Kidawa-Błońska, Krzysztof Bosak z Konfederacji, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kandydat niezależny dziennikarz Szymon Hołownia. Pierwsza tura wyborów 10 maja. Prokuratura chce aresztu dla Tomasza K., znany w mediach jako agent Tomek, został wczoraj zatrzymany i usłyszał 9 nowych zarzutów. Dotyczą prania brudnych pieniędzy, informuje zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń. Łącznie na podejrzanym teraz ciąży 15 zarzutów, bowiem jeszcze 15 listopada ubiegłego roku prokurator przedstawił mu 6 zarzutów. To jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia ponad 10 milionów złotych oraz oszustwa w związku z nienależnym przyznaniem dotacji w kwocie ponad 39 milionów złotych, w których to pokrzywdzonymi są gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Każdy z zarzutów zagrożony jest karą do 10 lat więzienia. Dwie osoby z wycieczkowca Diamond Princess zmarły w wyniku koronawirusa, podają japońskie media. 29 osób jest w stanie ciężkim. Do tej pory na statku nowym wirusem zaraziło się ponad 600 osób. Ci, którzy uniknęli choroby, opuszczają pokład. Tomasz Sajewicz. Japońska stacja telewizyjna podała, że ofiary śmiertelne to Japończycy, 87-letni mężczyzna oraz 84-letnia kobieta. We środę wycieczkowiec opuściło około 500 osób. Większość z nich na pokładzie specjalnie wyczarterowanych samolotów powróciła do swoich państw. Z Diamond Princess wypuszczane są osoby, które w ostatnich 2 tygodniach nie miały żadnych objawów chorobowych, a wyniki ich testów na koronawirusa były negatywne. Statku nie opuszczą na razie członkowie załogi, a także pasażerowie, którzy dzielili kajuty z osobami zarażonymi koronawirusem. Do Australii powróciło 150 obywateli tego kraju, którzy byli pasażerami Diamond Princess. Wszyscy zostaną poddani kolejnej 2-tygodniowej kwarantannie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Po Brexicie na wyspach może zabraknąć rąk do pracy w służbie zdrowia i w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Alarmują organizacje skupiające opiekunów i pracowników medycznych. Rząd w Londynie ogłosił wczoraj nowy system kontroli imigracji. Ma zmniejszyć napływ niewykwalifikowanych pracowników, a sprzyjać przyjmowaniu naukowców i inżynierów. Adam Dąbrowski. Halo? Pani Paulina, którą odwiedzam w południowym Londynie, wychowuje samotnie synka. Podczas pobytu w szkole Oliwę musi mieć opiekuna. Dziękuję. 5-6 osób, jeden Anglik, a reszta jest to Europejczycy, głównie Polacy. Moja rozmówczyni podkreśla, że już od paru miesięcy ma problemy, bo zdarza się, że nie ma kto jej pomóc. Ktoś mógł zawsze przyjść, a od jakiegoś momentu po prostu, no niestety są dziury. Już dziś niemal co dziesiąte stanowisko w tym sektorze jest nieobsadzone. System będzie poważnym uderzeniem w naszą zdolność rekrutowania opiekunów o doświadczeniu i umiejętnościach pozwalających na zapewnienie ludziom dobrej opieki. Mówi Polskim Radiu Colin Angel ze Związku Domów Opieki Zjednoczonego Królestwa. Królewski Związek Pielęgniarski ostrzegł, że prezentowany system sprawi, że potrzeby starzejącego się brytyjskiego społeczeństwa nie zostaną spełnione. Rząd przekonuje, że luki mogą wypełniać na przykład studenci czy emeryci i zapewnia, nowy system pozwoli na ściągnięcie na wyspy najbystrzejszych i najlepszych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Łusiarz. Atalanta i Lipsk na plus w Lidze Mistrzów. Dość nieoczekiwanie rozstrzygnęły się środowe mecze. Ekipa z Bergamo wręcz rozbiła Walencję 4-1. Były bramkarz Maciej Szczęsny przyznaje, że nietoperze za 3 tygodnie mogą jeszcze powalczyć na Mestalla. Ani to pierwszy, ani drugi przypadek w tym sezonie, kiedy Atalanta strzela wiele goli, a potem przez ostatnie 30 minut śpi na boisku. Oddała pole rywalowi i pozwoliła na to, żeby się Walencja ośmieliła. Strzeliła tylko jedną bramkę, ale myślę, że to zawsze jakiś tam płomyczek, no może iskierka nadziei przed rewanżem dla drużyny hiszpańskiej. Pan Maciej słynie z dość ostrego języka. Posłuchajmy innego człowieka piłki, który zwykle mówi bez ogródek. José Mourinho komentuje porażkę Tottenhamu z Lipskiem 0-1. Patrząc na nasz zespół, widzisz dwie perspektywy. Pierwsza to znakomita grupa piłkarzy, którzy naprawdę dają z siebie wszystko. Z drugiej strony widzimy nasze problemy kadrowe, kontuzje. W Lipsku grali Schick, Werner i Nkunku. Nkunku się zmęczył, wszedł Forsberg. Schick się zmęczył, wszedł Poulsen. A u nas wyglądało to tak, jakbyśmy wyszli na pojedynek z bronią bez pocisków. Nie martwi mnie 0-1, bo to oznacza otwarty mecz w Lipsku. Martwi mnie to, że za 2 dni mamy mecz w Premier League, a ja mam przemęczonego Lukasa, przemęczonego Bergwijna, na przemęczonego Lo Celso. Mamy spore kłopoty. Mecz w lidze angielskiej, o którym wspomniał The Special One, to starcie Spurs z Chelsea w sobotnie popołudnie. A wczoraj rozegrano jeszcze jedno z zaległych spotkań Ligi Angielskiej. Manchester City 2-0 ograł West Ham. W Lidze Mistrzów Siatkarzy 3 mecze naszych zespołów. Wygrała po raz 6 bez straty seta Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0 z VfB Friedrichshafen. Przegrały natomiast i pewny awansu Jastrzębski Węgiel 2-3 z Maseik, a także pozbawiona właściwie szans na awans Werwa Warszawa 1-3 z Perugią. Tydzień temu najwięcej w kontekście Roberta Kubicy mówiło się o DTM-ach. Wczoraj jednak Kubica znów był synonimem F1. Rezerwowy Alfa Romeo Racing Orlen uzyskał 13 czas podczas dnia testów w Barcelonie, a był szybszy nawet od etatowego kierowcy Alfy Antonio Giovinazziego. Najlepszy czas uzyskał aktualny mistrz świata Lewis Hamilton. I jeszcze na koniec ważne przypomnienie. Po pierwsze skoki już dziś. Kwalifikacje do konkursu w Rasnowie w Rumunii od 12:00, a od 18:45 mecz Polska-Izrael w eliminacjach Eurobasketu 2021. Wczoraj na zgrupowaniu biało-czerwonych w Gliwicach pojawił się pewien gość. Szczegóły w serwisie po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Rumunii będą skoki, dobrze słyszałem? Taki powrót i będzie jeszcze jeden powrót, o którym też po 9:00. Dobrze, posłuchamy. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg. Jeśli chodzi o Zakopane, to tam dziś 0 stopni, a poza tym 3 w Przemyślu, 4 w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach, 5 w Suwałkach, Łodzi, Lublinie i Jeleniej Górze, 6 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Gorzowie, Warszawie, a także w Katowicach, 7 w Opolu i Zielonej Górze, a we Wrocławiu dziś najcieplej 8 stopni. Pan Leszek. O, dobrze czytam. Pan Leszek ma problem, bo jak pisze, jestem w kraju, w którym obchodzi się tłusty wtorek i niestety nie wypada on w czwartek. Co mam robić? Jest jeszcze jeden wtorek przed nami. Moim zdaniem, panie Leszku, jest tylko jedno wyjście z tej sytuacji. Po pierwsze, musi pan szanować tradycje w kraju, w którym pan teraz jest, więc radziłbym obejść tłusty wtorek we wtorek, no ale też nie wolno zapominać o tradycji naszego kraju, więc proszę obejść też tłusty czwartek. Mam nadzieję, że pomogłem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Ze mną w studiu jest minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy podatek od pączków i innych słodyczy powinien być kolejnym krokiem, który ma zmienić nasze podejście Nie. do słodkich artykułów spożywczych? Nie, na szczęście nie ma takiej... Na szczęście, czyli zjadł pan dzisiaj już dużo pączków i planuje? Nie, na szczęście dzisiaj jeszcze nie zjadłem nic, bo godzina jest bardzo poranna, ale przedwczoraj moja mama upiekła pączki świeże, w związku z tym zjadłem jednego bardzo dobrego. A ile można zjeść pączków bez jakichś zdrowotnych konsekwencji, jeśli ktoś nie ma kłopotów z cukrzycą i nie jest chory ogólnie? No myślę, że ze dwa pączki to nie będzie jeszcze, może trzy. A ze 20 nie? Jako dziecko z bratem i siostrą żeśmy takie konkursy robili, ale to już nie te czasy. A co tak naprawdę będzie z tymi pieniędzmi uzyskanymi z opłaty cukrowej od napojów słodkich, gazowanych i tak zwanych małpek? One z opłaty cukrowej wszystkie pieniądze trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia i są przeznaczone na skutki chorób cywilizacyjnych, czyli na choćby cukrzycę, skutki cukrzycy, choroby sercowo-naczyniowe, czy również na onkologię. Z tego 100 milionów trafi na sport, czy jako profilaktyka zdrowotna, i tutaj mamy również takie działania profilaktyczne. Ze wszystkich tych pieniędzy Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał zdać raport, na co je przeznaczył. Czyli nieprawdą jest to, co mówią niektórzy politycy opozycyjni, że to jest tak naprawdę po to, żeby łatać dziurę budżetową. To z budżetem w ogóle nie ma nic wspólnego, bo to nie trafia do budżetu państwa. Przypominam, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest poza budżetem. W związku z tym to ktoś nie wie do końca, jak działa system ochrony zdrowia, albo mówi rzeczy, których nie sprawdził. Czyli będzie sprawozdanie, będzie można to sobie obejrzeć. Oczywiście, jak to wyglądało. To w ogóle nie jest było żadnych przekrętów. To jest pierwsza danina po tak zwanym podatku religii, która zwiększa budżet NFZ-u ze źródeł innych niż budżet państwa czy składki zdrowotne. Panie ministrze, przypuszczam, że nie bardzo pan śledzi to, co robią służby specjalne, ale ma pan jakieś zdanie na ten temat? Jest jakaś wojna? Kompletnie się na tym nie znam. W Prawie i Sprawiedliwości? Nie mam pojęcia. Znaczy na pewno w Prawie samej i Sprawiedliwości nie ma żadnej wojny. Ale czy PiS wojuje z Marianem Banasiem, który nie się... wydaje mi się. Który nie. się wymknął spod kontroli? Nie, znaczy ja nie znam się na tym obszarze kompletnie, w związku z tym nie chcę opowiadać głupot, ale nie wydaje mi się, że jakieś wojny się zaczęły. Z tego co wiem, to działania Najwyższej Izby Kontroli, tak jak zresztą u mnie w resorcie, są zwykle planowane wcześniej i te działania tak samo zresztą ze strony służb są, z tego co wiem. No wcześniej nie są chyba planowane, tylko wtedy, kiedy zajdzie potrzeba. Myślę, że są wcześniej planowane odpowiednio, a realizowane wtedy, kiedy zajdzie potrzeba. No to wróćmy na pana poletko. Czy jest pan tak zwanym walczakiem? Czy ja jestem walczakiem? Tak, czy jest pan walczakiem? Czy mówi pani o moim nauczycielu i mentorze, profesorze Franciszku Walczaku? Nie, mówię o tym, czy jest pan fajterem. Tego nie wiem, to zależy. Czy na etapie projektowania budżetu pan walczył o pieniądze na zdrowie? Ponieważ w tej chwili panuje takie przekonanie, że właściwie nieprawdą jest, że zwiększyły się dzięki Prawu i Sprawiedliwości jakieś pieniądze na zdrowie, ponieważ to wszystko pochodzi ze składek do NFZ. No, nigdy wcześniej nie było dotacji budżetowej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypominam, dostaliśmy 2,7 miliarda. No to wydaje mi się, są duże pieniądze. Po drugie właśnie przeprowadzenie ustawy, która mówi o dodatkowych opłatach, jak właśnie opłata cukrowa czy opłata od małpek, to są, tak jak powiedziałem, pierwszy raz po profesorze Relidze jakiekolwiek wpływy do budżetu NFZ-u. Jeżeli podsumujemy to wychodzi prawie 6 miliardów. To myślę, że to jest... Czyli to są pieniądze ponad te, które wynikają ze wzrostu składek, tak. ze wzrostu liczby osób płacących składek, tak. Czyli na przykład obywateli ukraińskich, którzy pracują w Polsce. Bo tak właśnie mówią politycy, którzy dowodzą, że po prostu te wszystkie wzrosty wynikają z tego, że więcej płacimy. Rozumiem, że NFZ-u my obywatele. Rozumiem, czyli że to nie jest do końca prawda. Zapomnieli o tych pieniądzach, które trafiły z budżetu, zapomnieli o tych pieniądzach, które trafiły na przykład z Funduszu Pracy na wynagrodzenia rezydentów, to jest ponad miliard złotych. Zapomnieli o tym, że opłata cukrowa i od małpek wchodzi od 1 lipca i mam nadzieję, że zasili budżet NFZ-u. No tak, ale to dopiero zasili. No, ale już jest przez Sejm przeprowadzona w tej chwili w Senacie. No, mam nadzieję, że szybko wejdzie w życie. Czy pod wpływem ostatniej dyskusji o rekompensacie dla mediów publicznych myśli pan o tym, jakie jeszcze pieniądze, z jakich dziedzin przydałyby się na ochronę zdrowia? No tak, rozglądam się po studiu tutaj, no całkiem ładne. Ale że co, że sprzedać? No nie wiem. Nie, nie, ale no, może z muzeów, z dodatków na, nie wiem, z dotacji do pism kulturalnych. No z tego, co... Są różne źródła. Co widzę w medialnie, bo to jest oczywiście trochę, no jednak takie demagogiczne działanie, to w tej chwili już wszyscy rozdysponowali wszystkie inne obszary budżetowe i wszystko skierują na zdrowie. No, no jest jeszcze taki głos, który się pojawia w dyskusji już od wielu lat, żeby było mniej na obronność, a więcej na zdrowie, żeby nie kupować tego bardzo drogiego sprzętu wojskowego, bo jednak ważniejsze jest zdrowie obywateli. Bo nas obronią nasi, rozumiem, sąsiedzi po stronie wschodniej i zachodniej. No tak, a jako minister zdrowia nie ma pan takich myśli, że może te pieniądze są rzeczywiście źle rozdysponowane i więcej powinno być na zdrowie, znaczy, a mniej na inne dziedziny, mówiąc już zupełnie poważnie. Poważnie mówiąc, to zdrowie jest obszarem, który rośnie najszybciej w Polsce. I nie ma takiego drugiego obszaru, ani obronności, ani, nie wiem co, inwestycyjne, ani innych części gospodarki, które by szybciej rosły niż nakłady publiczne na ochronę zdrowia. To pokazuje, że to zdrowie jest priorytetem i oczywiście z drugiej strony mamy państwo, które musi funkcjonować. To nie jest tak, że państwo składa się wyłącznie z ochrony zdrowia. I każde pieniądze w ochronie zdrowia można spożytkować lepiej lub gorzej, bo niestety też raporty NIK-u pokazują, że wcześniejsze działania w zakresie onkologii no nie były najlepsze i nie skutkowały jakimiś poprawami przeżywalności polskich pacjentów. A proszę powiedzieć, a ile pieniędzy na onkologię potrzebowałby system, by ułatwić zwalczanie chorób nowotworowych? No to żeśmy określili w Narodowej Strategii Onkologicznej. Sama strategia pochłania blisko 11 miliardów złotych, jeżeli weźmie się pod uwagę te pieniądze z budżetu właśnie. O, kolejne pieniądze budżetowe, które nie są ze składek, to jest choćby 5,2 miliardy na Narodową Strategię Onkologiczną. A co ta strategia daje oprócz pieniędzy, czego do tej pory nie było? To choćby szczepienia HPV, choćby wdrożenie programów profilaktycznych, choćby ewidentne działania edukacyjne, choćby poprawa dostępności do prostych testów profilaktycznych w raku jelita grubego. No, tam jest 99 punktów, z czego większość jest bardzo praktycznych i z czego większość zawsze można rozliczyć ministra zdrowia. Dostałem ostatnio list z WHO, który dziękuję za tego typu podejście i chwali. No, to jest, myślę, bardzo dobra strategia napisana przez samych onkologów. Tam brało udział kilkadziesiąt osób ze środowiska onkologów, którzy to pisali. Recenzje ze strony MD Anderson, Narodowego Instytutu Raka Francuskiego, no, są bardzo dobre, no więc mam nadzieję, że ta strategia będzie chwalona również po latach. A co zmieni Krajowa Sieć Onkologiczna, która ma być rzeczywiście krajową siecią, bo na razie był program pilotaż. Pilotażowy w kilku województwach. Tak. Znaczy ona zmieniła już w tych województwach, choćby najlepiej o tym mówi ankieta zadowolenia pacjenta. No, pierwszy raz mamy taką sytuację, że 80% pacjentów jest zadowolona z terminu wizyty i mówi, że jest on zaskakująco krótki lub odpowiedni. Zmieniła to, że kolejka do wizyty lekarskiej w raku płuca z 2 miesięcy na 2 dni się skróciła. Zmieniła to, że ilość pełnych badań histopatologicznych, to jest dla mnie jeden z takich kluczowych elementów, bo wiemy, że w zależności od tak zwanych szkiełek, co tam obserwuje patolog, zaproponujemy leczenie. Więc jeżeli dwukrotnie wzrosła liczba pełnych badań histopatologicznych, no to są takie bardzo wymierne wskaźniki, które mówią o tym, że ta sieć naprawdę działa. A kiedy będzie rzeczywiście siecią krajową? W tej chwili jest w 4 województwach i ja planuję na koniec tego roku rozszerzyć ją na całą Polskę. koniec tego roku. Tak. Czyli to jest bardzo duży i skomplikowany proces, bo oczywiście każde województwo jest trochę inne. W Świętokrzyskim mamy jedno centrum, w Dolnośląskim mamy więcej szpitali onkologicznych, znowu w Pomorskim no, mamy część akademicką i centra onkologiczne, więc każde województwo troszeczkę innymi prawami się rządzi. Panie ministrze, wielu onkologów twierdzi, że prawdziwym problemem jest zbyt mała liczba lekarzy, a nie brak pieniędzy. Można temu zaradzić, jeśli to prawda. Znaczy tutaj o liczbie lekarzy to jest od wielu lat powtarzany pewien taki schemat. Mamy za mało lekarzy. Do tej pory myśmy nie wiedzieli, ile mamy lekarzy. Myślę, że lekarzy specjalistów, jeśli chodzi o onkologię. Znaczy no, liczymy chodzi. Powiedzmy generalnie, bo rezydentów mamy koło 20 kilku tysięcy, a reszta to specjaliści. W związku z tym, jeżeli wprowadziliśmy informatyzację ochrony zdrowia, zwolnienie recepty, my w tej chwili dopiero wiemy, ilu lekarzy pracuje w Polsce. I to jest 149 tysięcy mniej więcej. To jest średnia europejska. Czyli mamy za mało lekarzy, czy nie mamy? My mamy lekarzy za mało w publicznym sektorze, bo lekarze niestety wypłynęli do prywatnego sektora i to jest pewien problem. No i co z tym problemem? No, jak go rozwiązać? Po pierwsze, proponujemy w tej chwili nielimitowane płatności do specjalistów, tam gdzie są największe kolejki i znaczną wzrost wycen usług właśnie w zakresie porady specjalistycznej. My musimy zacząć być konkurencyjni w stosunku do tego sektora prywatnego. Nigdy pewnie nie będziemy całkiem konkurencyjni, bo wiadomo, że sektor prywatny innymi prawami się rządzi, ale jednak trzeba urealnić te stawki. Pytanie od słuchacza chorego na nowotwór z przedwczoraj. Oburza mnie gadanie w stylu, daliśmy więcej na onkologię, tyle, że razem ze wzrostem pieniędzy wzrasta liczba umierających. Dlaczego? Pyta słuchacz. No, dlatego, że ilość nowotworów wzrasta na całym świecie, niestety. Przy okazji zwiększonej wykrywalności, bo mamy również zwiększoną wykrywalność, liczba znowu chorych na nowotwory wzrasta, więc bezwzględnie ta liczba wzrasta i ona wzrasta tak naprawdę we wszystkich krajach świata. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli odniesiemy się do odpowiednich stadiów rozpoznania nowotworu, to tak jak powiedział ostatnio prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, no, ta krzywa jest mniej więcej na poziomie stałym, ale my musimy dążyć do tego, żeby ona zaczęła spadać, tak jak w kardiologii. Panie ministrze, co będzie z osobami, które są na tym słynnym wycieczkowcu, gdzie była kwarantanna? No na razie te osoby nie zadeklarowały chęci powrotu do kraju. One, z tego co wiem, mieszkają w ogóle poza Polską. Natomiast mamy... Ale sytuacja jest, rozumiem, monitorowana. Tak, państwo tak, się tak, przyglądają. Oczywiście. No my oferujemy wszystkim Polakom w Azji, a konkretnie w Chinach, powrót do Polski. W tej chwili dwóch Polaków z Wuhan, którzy nie zdecydowali się na transport poprzednim samolotem, będzie przetransportowanych do Polski. No, odpukać na szczęście u nas wirusa na razie nie ma. Ale pan cały czas powtarza, że na pewno będzie. No bo tak moim jakby zdaniem, pan wywoływał z lasu tego. Nie, bo moim zdaniem w końcu ten wirus się pojawi, tylko ja uważam, jestem na takim, mam takie zdanie, że my powinniśmy się przygotować tak, jakby on był, a jak go nie będzie, no to będziemy jesteśmy się cieszyć. Jesteśmy przygotowani tak, jakby on miał być? Tak, jesteśmy tak przygotowani, jakby on miał być dziś, jutro, pojutrze, bo musimy mieć wszystkie gotowe służby do tego, żeby zareagować. Dziękuję bardzo, profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Od 20 lutego w MediaMarkt szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz jedynie 2699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ten entuzjazm, kiedy ruszasz w nieznane. Zachwyt nad przełomową technologią przyjazną środowisku. Audi wyzwala dobrą energię. Poczuj ją za kierownicą Audi Q8 z technologią Mild Hybrid, która zmniejsza zużycie paliwa i poprawia dynamikę jazdy. Wybierz swoje Audi z rocznika 2019. Teraz dostępne z dodatkową premią ekologiczną. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pączków w niskich cenach. Pączek z nadzieniem wieloowocowym 70% taniej. Tylko 29 groszy za sztukę przy zakupie 24. Lidl. Więcej na radość z życia. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Nadajemy komunikat. Ruszyło 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga, masz tylko 48 godzin, by złapać Opla w szokująco atrakcyjnych cenach. Natychmiast ruszaj do swojego salonu Opla po wymarzony samochód. Najlepsze okazje już znikają w oczach. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, 8:30. Krzysztof Zyblewski. Do 2118 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Służby medyczne informują o najniższej liczbie nowych zakażeń od prawie miesiąca. Wczoraj wykryto niespełna 400 przypadków. W całych Chinach zakażonych jest ponad 74 500 osób. W Polsce nie potwierdzono koronawirusa. Zakończyła się dwutygodniowa kwarantanna Polaków ewakuowanych z chińskiego Wuhan. 30 osób opuściło szpital wojskowy we Wrocławiu. Jak mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Łukasz Szumowski, dwóch Polaków przebywa nadal w Wuhan wyraziło chęć powrotu do kraju. Mają zostać ewakuowani w ciągu kilku dni. Koronawirusa potwierdzono w około 30 krajach. W samej Europie jest 40 przypadków zakażeń. Andrzej Duda rozpoczyna kampanijny objazd po kraju. Duda bus wyruszy około południa z Warszawy. Ubiegający się o reelekcję prezydent pierwszy przystanek ma w Łowiczu, w Łódzkiem, a po południu spotka się z mieszkańcami Turka w Wielkopolsce. O fotel prezydenta walczą także kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń z Lewicy, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak i dziennikarz Szymon Hołownia. Niemiecka policja potwierdza, zamachowiec z Hanau działał sam. Ciało sprawcy służby znalazły w jego domu. Wszystko wskazuje na to, że popełnił samobójstwo. Wieczorem po 22 mężczyzna zastrzelił 9 osób w dwóch barach z fajkami wodnymi. Z ustaleń dziennika Bild wynika, że był obywatelem Niemiec i miał pozwolenie na broń myśliwską. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Hanau leży około 20 km na wschód od Frankfurtu nad Menem. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. W styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło w skali roku o ponad 1%, a płace o przeszło 7%. Takie dane podał GUS. A z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że wynagrodzenia pracowników, podatki do Urzędu Skarbowego i składki na ZUS polscy mali i średni przedsiębiorcy płacą w pierwszej kolejności. Kiedyś pensje pracowników były pośrodku listy priorytetów płatności. Teraz to się zmieniło, wyjaśnia ekspert KRD Andrzej Kulik. 45% powiedziało, że od tego, czy pracownicy dostaną pieniądze, czy nie, zależy, czy firma będzie funkcjonowała i się rozwijała. Czyli widać, czy to jest takie typowo ekonomiczne podejście. Natomiast cieszy inny wskaźnik, bo kolejna grupa, 40% respondentów, wskazywała, że pensje pracownicze wypłaca się w pierwszej kolejności, bo taka jest polityka firmy. O ile jednak 3/4 przedsiębiorców deklaruje, że pensje wypłaca w pierwszej kolejności, to już premie, nagrody czy podwyżki regulowane są na końcu. Dziś Polacy zjedzą około 100 milionów pączków. Przy założeniu, że przeciętny pączek waży mniej więcej 70 gramów, w tłusty czwartek zjemy ich 7 tysięcy ton. Ceny pączków są bardzo zróżnicowane, mówi Marta Skrzypczyk z banku BNP Paribas. Tak jest co roku, czyli możemy i za kilkadziesiąt groszy znaleźć pączki w sklepach, ale górnej granicy właściwie nie ma, to może być i 5 zł i 6 zł. Na ogół to jest około 3 zł w większych miastach, a to też zależy oczywiście od sklepu, zależy też od lokalizacji tego sklepu, od wielkości miasta, od pory dnia. Wieczorem już mamy promocję i te ceny są niższe. Ze względu na wzrosty cen cukru i mąki, ceny pączków mogą być o 5-6% wyższe niż rok temu. Tymczasem ceny OC coraz szybciej spadają. U niektórych ubezpieczycieli polisy można kupić obecnie o ponad 20% taniej niż przed rokiem, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach spadnie śnieg. 2 stopnie na Podhalu, około 6 w centrum, a najcieplej będzie na Śląsku Dolnym i na Śląsku Opolskim, około 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki... Love Week będziemy mieć? Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium i teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio, więcej niż magnez. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zanim piosenka dnia, małe przypomnienie od pana Pawła. Pan Paweł przypomina, pisze tak, wszyscy jesteśmy głodni pączków, ale bardzo proszę, zjadam ten pączek, a nie tego pączka. Nieżywotne w bierniku, tak jak w mianowniku. Nieżywotny w bierniku. Nigdy tak o pączku nie myślałem. Może mogłoby mu być przykro z tego powodu, no ale skoro tak, to tak. A jeśli chodzi o piosenkę dnia... Za 24 minuty 9. To tak jak zapowiadaliśmy dziś, to ten nowy Pearl Jam. I'm

Do Polski wracają Złodzieje Ananasów, czyli brytyjska grupa The Pineapple Thief. Wkrótce powinna ukazać się ich 13. płyta i to ją przyjadą promować m.in. nad Wisłą jesienią. Dwa koncerty, które zapowiedziano, odbędą się 17 listopada w krakowskim klubie Studio i dzień później w stołecznej Stodole. Z zespołem występuje wymieniany osobno Gavin Harrison, perkusista, Porcupine Tree i King Crimson. Rozkręcają się przygotowania do Szczecin Music Fest. Niedalej jak przedwczoraj mówiliśmy o pierwszym ogłoszonym wykonawcy, czyli Richardzie Bonie, który wystąpi na otwarcie imprezy 29 kwietnia. A teraz dowiadujemy się, że dwa tygodnie później, 12 maja w tej samej Filharmonii w Szczecinie, zagrają bodaj dwa najbardziej znane zespoły na świecie, tworzone przez niewidomych muzyków, The Blind Boys of Alabama oraz Amado i Miania. À Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches. W najbliższą sobotę po godzinie 19 zapraszamy na specjalny koncert, który odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 30 lat minie wkrótce od premiery płyty Waglewski Grażonie, publicznego manifestu afektu Wojciecha Waglewskiego względem żony Grażyny. Po takim czasie autor odświeży jego zawartość przy udziale zaproszonych muzyków, czyli Kasi Piszek, Maszy Natanson z zespołu Ciaci Worba, Antoniego Żuta Gralaka, DJ-a Eproma, Maxa Muchy i Michała Brendala, jedynego w tym zestawie muzyka WW. Koncert będzie transmitowany w liście osobistej, a za jakiś czas jego zapis powinien ukazać się na płycie Waglewski gra żonie 2020. Dał mi ją Bóg, bym razem z nią kołysać cię mógł. Bardzo dziękujemy, Bartek Gil. Dziękuję również, do usłyszenia. Tak, muzycznie to jakoś dziwnie się dzisiaj układało, bo mieliśmy piosenkę pod tytułem Wojna chudych z grubymi, a teraz nagle niespodziewanie jeszcze do tego Fatboy Slim. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Fatboy Slim prawie na zakończenie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 7 minut będzie 9. Roma Leszczyńska, Ewa Dudzińska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. A na do usłyszenia jeszcze coś z Marmoladą w tytule. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be independent women, some mistake is for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an itchy, come on, mocha chocolate. What? Rio lady, mama. One more time, come on now. Mama, love. Ooh, ooh, ooh.